bismi illaahi اraxmaan الraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaad oo suuratu aala cimraan ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay nimankii nasaarada ahaay oo waxa weeye asbaabu nusuulka aayado badan ay maaragtay ku soo degeen oo shalay aynu ka soo waramaynay. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku oogay dhowr adillo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khaas la yahay oo waxa weeye markaasi makhluuqkii oo shabahana uusan jirin. sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo sifatulkamaalka oo alla uu ku sifoobay, makhluuq markaasi shabaha inuusan jirin adilooyina ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku oogay nimankaas. marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, alla waa midka idin suuraynaaya, arxaamta rixinta haweenka idinku suuraynaaya sida alla uu doono, oo amba labaasha amba dhidignaasha amba caddaan amba madowa, ilaahay mooyaane ilaah kale ma jiro dha ilaahay subxaanahu wa tacaala, allana waa mid casiiza mulkigiisa xakiimn ah waxuu sancaynaayo shay walba maxalkooda ayuu dejinayaa. aayaddan laftirkeeda waxa weeye casharkeena hore saw nusuulkeeda waan uga soo warannay ee waxaa noo haray macnaheeda huwa allow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala alladii allah weeye anzala dejiyey calayka korkaaga ku dejiyey sayidka maxamedka ahow alkitaaba kitaabka qur-aanka ahow dha ilaahay minhu kitaabkaas waxaa ka mid ahow dha ilaahay aayaatun aayado aayadahaasoo muxkamaatun oo la sugay oo dalaaladoodu ay caddahay hunna aayadahaasow dha ilaahay oo muxkamaadka ahine umulkitaabi aslulkitaabi kitaabka asalkiisa waa u dha ilaahay hunna aayadahaasow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala umulkitaabi aslulkitaabi kitaabka asalkiisa weeye oo loo ictimaadaayo axkaamta wa ukharu kuwa kaleentoodna ilaahay waa dejiyow dha ilaahay wa ukharu kuwa kaleentoodna ayuu dhahay ilaahay oo alla uu dejiyey mutashaabihaatun waa kuwa ishabahow dha ilaahay. aayadihii marka waxa weeye qaarna waxa weeye qaar oo daliilkooda cad yahay qaarna waa mutashaabihaad ow dha ilaahay oo aan macaanidooda aan la fahmaynin sida awaa'ilu suwar oo kaleentood. marka waxa weeye mar haddii aayadihii qur-aanka sidaa ay yihiin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii waxa uga dhigayaa laba qaybood. faama aladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay fii quluubihim laabtooda zayqun iilashadu ay ahaatow dha ilaahay kuwa qalbigooda xaqa uu ka iishay fayattabicuuna waxay raacraacayaan buu dhahay ilaahay maa fii tashaabaha shabahma oo minhu min alkitaabi kitaabka ka mid ahow dha ilaahay ibtigaa alfitnati fitna dalabkeeda ayayna u raacraacayaan ow dha ilaahay iyo wabtigaa'a ta'wiilihi tafsiirkiisa dalabkiisa wamaa yaclamu mana ogsoonow dha ilaahay ta'wiilow kaa tafsiirkiisa oo mutashaabihaadka ila allaahu alla mooye cid kale ma garanaysow dha ilaahay waraasikuuna kuwa sugnaadow dha ilaahay fi lcilmi cilmiga ku sugnaaday yaquuluuna waxay ku qowlayaan aamanaa waanu rumaynay bihi mutashaabiha waanu rumaynay kullun kulla arka oo muxkam iyo mutashaabihane min cindi rabbina rabbigayna agtiisa ayuu ka ahaaday wamaa yadakaru ayuu dha ilaahay ma waansamayaan ayay leeyihiin dadkaa muuminiinta oo wanaagsan ilaa ulul albaabi caqliga kuwa u saaxiibkaa mooye. aayaddan hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku rajinayaa aqwaashi nimankii nasaara nasraanahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku rajinayaa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, alla wuxuu ku dejiyay nebi maxamed oo korkaa kitaabka qur-aanka waxaa ka mid a aayado oo maxkamaada kuwaas ayaana waxa weeye asalka oo loo ictimaadaayo axkaamta ha weeye kuwo kaleentoodna waa mutashaabihaadow dhahay shalay ayaan macnahooda ka soo warannay. markay kuwaasi mutashaabihaad ay yihiin kuwana ay waxa weeye maxkamaad ay yihiin ayuu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala faama aladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala fii quluubihim laabtooda zayqun iyashadu ay ahaatay kuwa xaqa ka iishayaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala fayattabicuuna waxay raacayaan buu dhi ilaahay maa fii tashaabaha shabahma oo minhu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabka kamid ahu dhe ilaahay oo waxa weeye aayadaha mutashaabihaadka oo macnahooda ilaahay moodaana cid kale aysan garanay ayay raacraacayaan fayattabicuuna waxay raacraacayaan buu dhe ilaahay maa fii tashaabaha shabahma oo minhu min alkitaabi kitaabka kamid ahu dhe ilaahay ibtigaaa alfitnati ayna u raacraacayaan u dhe ilaahay fidna dalabkeeda daraaddeeda ayay u raacraacayaan marka hadda waxaa la leeyahay cabdullaahi ibnu cabaas xabru caalimi umma waxa u dhahay qur-aanku waxa weeye waa afar qaybood ayuu dhahay waxa uu yidhi maaragtay yaa qaybta ugu horeysa waxa weeye qismu laa yasacu axadan jahluhu weeye waxa weeye qayb oo waxa weeye aynan maaragtay yaa u waasac naqanaynin axad inuu jaahil ka ahaado macnaha waxa weeye nabigu waxa weeye ka wadaa axad inuu ka jaahil ahaado marnaba aysan suurtagelin oo aan loo baahnayn weeye sida masalan baqul huwa allahu axad weeye ilaahay inuu alla yahu axad yahay cid walba waxa weeye inay ogaato ayaa la doonayaa qismiga kale waxa uu dhahay wa qismun yatawaqafu calaa macrifati luqaati alcarab uu dhahay qaybna waxay maaragtay yaa garashadoodu ku tawaqufaysaa ay ku istaagaysaa luqada carbeed garashadeeda waxaa ka mid a masalan ba hiya casaayi atawakalu calayha waahushu biha calaa ghanami nabiyullaahi muuse markay risaalada lala dilaya waa ku tegi doonaa oo markaasi wamaa tilka biyamiinika yaa muuse la yidhi oo markaasi uu ka jawaabaayay waa usheydi ayuu dhahay waana cuskadaa ee waxa weeye arigaygana geedaha ayaa ugu lulwaaho maaragtay ugu soo dejiyaa qismiga saddexaad wa qismun ayuu dhahay qayb weeye oo tacrifu lculamaa uraasikuuna fi lcilmi u dhahay qaybka saddexaad waxa weeye qayb ay garanayaan culammada raasikiinta raasikiinta waan sheegi doonaa oo cilmiga ku rusuuxay qaybna waxa weeye laa yaclamuhu ila allah ayuu dhahay qaybta afaraadna waa qaybaan cid garanaysa aysan jirin ilaa alla mooye marka hadda labadan qaybood oo dambo oo waxa weeye culummada raasikiinta mooyaane cid kale aysan garanayn iyo qaybtan waxa weeye alla mooyaane cid kale aysan garanayn ayaa hadda waxa weeye hadda ayaa la ishaarayaa wey mutashaabiha marka waxa weeye labadaas ayuu gelahaa la yidhi marka hadda xigmada loola yidhi mutashaabiha la yidhi waxa weeyaa la yidhi aziyaada fi lcijaazi cala alidyaani bimislihi weeye qur-aanka waxa weeye waxa mutashaabiha loo geliyay ilaahaa ku cilmi leh culummadu waxay yidhaahdeen waxaa la rabaa haa la yidhi icjaas in lagu rido dadka markaasi isku dayaya qur-aanka masalkiisa inay la yimaadaan in laga caajis geliyo maxaa yeele muxkamkaa la yidhi hala fahmaana macnidiisa macnihiisaa la yidhi ilaa annahum cajazuu can alidyaani weeye bilafdin mila alfaadiya la yidhi waxaa la yidhi dadka ama makhluuqoo dhan jin iyo insiba haddii waxa weeye muxkamka macnihiisa ay fahmaan waxay ka caajiseen baa la yidhi lafdigiisa oo kale inay la yimaadaan mutashaabihana waxaa la yidhi macnihiisay ka caajiseen baa la yidhi siday uga caajiseen masalkiisa inay la yimaadaan marka meeshaas ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku caddaynayaa qur-aanka wax lamida inaysan jirin cid samayn kartaana aysan jirin marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay waxay raacraacayaan kuwa oo maaragtay yaa quluubtooda xaqa ay ka iilatay maa fii tashaabaha shabahma oo minhu kitaabka kamid ahu dhe ilaahay ibtigaa alfitnati fitna dalabkeeda daraaddeeda ayna u raacraacayaan iyo wabtigaaa ta'wiilihi ta'wiilkiisa inay dalbaan u dhe ilaahay fitnada waxay u dalbaayaan jaahilnimada ay qabaan weeye maxaa yeele shubhooyin ayay ku dhacayaan iyo wabtigaaa ta'wiilihi u dhe ilaahay tafsiirkiisa dalabkiisa walxaal maa yaclamu uusan ogsoonayn u dhe ilaahay ta'wiilahu kaa mutashaabiha tafsiirkiisa ila allahu alla mooye cidaan ilaahay ahayn subxaanahu watacaala ma garanayso u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala midkaa mutashaabiha tafsiirkiisa maxaa yeele hadda sida hadda ibnu cabaas uu noogu qeybiyey qur-aanka afarti qaybood waxa weeye qaybkaan waxa weeye qaybaan ilaahay mooyaane cid kale aysan garanayn sida hadda awaa'ilu suwarka hadda aanu soo sheegaynay iyo meelo kaleentoodo badan oo aan ku tegi doono ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waraasikuuna, marka war bilaabanaya weye, waraasikuuna fi lcilmi iyo macnaha wamaa yaclamu taawiilahu ila allah, laysku macadfaayo. waraasikuuna ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala kuwa sugnaaday. asaabituuna almutamakinuuna weeye, waa kuwa sugnaaday oo makansaday fi lcilmi, cilmiga waxa weeye culummada weeye. yaquuluuna waxay ku qawlaayaan buu dhahay ilaahay, aamannaa waanu rumaynay, bihi mutashaabiha waanu rumaynay, waxaana u rumaynay annahu min cindillaahi, ilaahay agtiisa inuu ka ahaaday oo alla agtiisa uu ka yimiday, walaa naclamu macnaahu, macnihiisana anagu ma garanayno. sidaas ayay leeyihiin. sida hadda ka horba dhacday oo culummadii islaamka oo dhan waxa weeye macaanida mutashaabiha waxay u bandhigi jireen cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala. marka ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala waraasikuuna, kuwa sugnaada fi lcilmi, cilmiga ku sugnaaday, yaquuluuna waxay ku qawlayaan aamannaa waanu rumaynay, bihi mutashaabiha waanu rumaynay. rumayntoodaana waxay ka wadaanaa layidhi waxay u rumeeyeen ilaahay xaggiisa inuu kasoo degay, macnihiisana aysan garanayn. marka waxay leeyihiin buu dhahay ilaahay isagoo raasikiinta ka waramaya, kullun kula arka oo muxkamka iyo mutashaabiha min cindi rabbina, rabbigayna agtiisa ayuu ka ahaaday. wixii muxkama iyo wixii mutashaabihaba rabbigayna agtiisa ayuu ka ahaaday, uu ka yimiday. wamaa yadakaru, qaala tacaala, meeshaan waa lagu qadiri karaa amba waxa weeye ayaga kalaamkooda oo socda waa laga dhigi karaa. qaala tacaala, ilaahay wuxuu yidhi wamaa yadakaru, ma waansamayaan buu dhahay ilaahay ila ulul albaabi, caqliga kuwa u saaxiibkaa mooye. asxaabu lcuquul, dadka caqliga salimka ilaahay uu siiyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayadihiisa ku waana qaadanaya. haddana waxaa la yidhi waxay leeyihiin markay arkaan baa la yidhi dad maaragtay raacaya mutashaabiha, sidaan ayay ilaahay u baryayaan. marka hadda intaanan aayaddan u gelin, waxa uu dhahaa la yidhi imaamu maaliki waxa uu dhahay baa la yidhi raasik fi lcilmi ayuu asagoo ka hadlaaya, waxa uu dhahay arraasiku fi lcilmi man jamaca arbaca khasaa'il u dhahay, waxa uu dhahay arraasiku fi lcilmi man jamaca arbaca khisaalin ayaa la yidhahay. waxa weeye raasiku waxa weeye u dhahay, ilaa hadda waxaa ilaahay nasoo yidhi waraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanaa bihi, ilaahay hadda raasikiinta uu noogu waramaya. imaamu maaliki waxa uu dhahay raasik fi lcilmi waxaa la yidhaah qof kulmiyey afar khasladood weeye, afartaas waxa weeye alkhashya fiima baynahu wa bayna allaahi, cabsi oo isaga iyo rabbigiisa u dhexaysa oo ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ka baqaaya. wa tawaaduc fiima baynahu wa bayna annaasi, haddana waxa weeye asaga iyo dadka waxaa u dhexeeya tawaaduc, oo waa qof maaragtay mutawaadica oo khaashica weeye, ee takabur iyo midna kuma jiraan. wa zuhdu fiimaa baynahu wa bayna dunyaa, asaga iyo adduunyadana waxaa u dhexeeya zuhdi ayaa u dhexeeya, oo waa nin adduunyada ka zaahiday ta ayaa la leeyahay. waalmujaahada fiimaa baynahu wa bayna nafsihi, haddana waxa weeye jihaad ayaa u dhexeeya asaga iyo naftiisa. afartaas qofka kulmiyey ayaa waxaa la yidhaah dhahay imaamu maaliki raasik fi lcilmi ayaa la yidhaah. marka hadda raasikiinti baa ilaahay nooga waramaya warkoodiye, markay arkaan waxa weeye dadka raacraacaya qur-aanka mutashaabihiisa ilaahay subxaanahu watacaala ayagoo ka migilgelaya, ayay waxay leeyihiin uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tusiq ha iilin quluub banaa laatayna ilaahu ha iilin, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tusiq quluub banaa laatayna ha iilin, ilaahu qalbigeenna xaqaha ka iirin. xaqa oo ilaahay qalbiga ka iirana waxa weeye bibtiqaa'i ta'wiilihi weeye alladii laa yaliiqu binaa, ayay ka wadaan kamaa azaqta quluuba ulaa'ika weeye, ilaahu xaqa ha naga iilin oo waxa weeye xaqa layska iiro qur-aanka waxa weeye mutashaabiha ta'wiilkiisa oo la dalbo oo waxa weeye annaga aan laa'iq noo ahaynin ayay leeyihiin. sidaas ilaahu qoladaas oo waxa weeye ta'wiilkiisa dalbaaya quluubtooda aada u iishay, ilaahu annaga teenna ha iilin, sida ayay leeyihiin. baada id hadaytana ayay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga inow laa tusiq qulubanaa qulubtayna ha iirin bacda id wakti gadaashiisa haddaytana aad na hanuunisay, oo ilaahayow aad na hanuunisay. maxaa yeele qofka waxa weeye wixii qur-aanka mutashaabiha ka leexanaya wixii kaleentoona raacraacaaya oo muxkamka qofkaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala hanuun uu la doonay. bacda id wakti gadaashiisa haddaytana aad na hanuunisay. wahab lanaa ilaahu noo hibay ayay leeyihiin min ladunka agtaada ilaahu raxmatan naxariis nooga hibay, oo ilaahu subxaanahu watacaala hidaayad aad na siisay allow nagu fog ayay leeyihiin. maxaa yeele innaka adugu anta adugu ta'kiid weeye alwahaabu alii hibayn badan ayaa tahay ee ilaahu hibada aad na siisay qalbigeenna ku tugtaa ayay leeyihiin. innaka adugu anta adugu alwahaabu alii hibayn badan ayaa tahay. ducadooda ayagoo sii waday haddana leeyihiin ow dha ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow innaka adugu jaamicu naasi dadka mid soo kulminaaya ayaa tahay. innaka adugu jaamicu naasi dadka mid soo kulminaaya ayaa tahay. liyoomin laamtaa bimacnaa fii ayaa laga dhiga haa la yidhi liyoomin fii yoomin yoom dhexdiisa ayaa dadka soo kulminaysaa yoomkaasoo laa rayba shaki fii isaga dhexdiisa uusan ahayn, waa yoomulqiyaama weeye. markaasaad fatujaasihim biacmaalihim acmaashooda ayaad ku jaasinaysaa sidii waxa weeye aad adugu yabooday. in allaha allah ayay leeyihiin laa yuklifu guub yeeli maayo almiicaada ballanka. in allaha allah laa yuklifu guub yeeli maayo almiicaada ballanka, oo ballanka ilaahay subxaanahu watacaala uu yaboohay bacsi in laysi soo bixinaayo oo lays xisaabaayo allah taas ma guub yeelaayo. marka meeshaan iltifaad ayaa ku jiro waxay maaragtay ka milicsadeen khidaabku weeye. waxay kaloo ixtimaashaa haa layidhi in la soo qadiro qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi in allaha laa yukhlifu lmiicaad saas la yidhaahdo. marka waxaa la yidhi muraadka laga leeyahay ducadan oo ay ka leeyihiin baa la yidhi waxa weeye maaragtay aa in la caddeeyo ayaga waxa weeye himadoodu waxa weeye waa amrul aakhiro. dadkaa raasiqiinta himadoodu waxa weye waa amrul aakhira la yidhi. saas daraaddeeda ayay ilaahay subxaanahu watacaala waxay su-aalanayaan sabaad cala alhidaaya weeye in ilaahay hanuunka uu ku sugo si waxa weeye sawowga ay u gaaraan weeye. xadiis waxaa jira bukhaari iyo muslim ay weriyeen oo caaisho laga weriyey radia allahu tacaala canha waxay tiri caaisho salaa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam haadihi alaaya, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu akhriyey tiri aayaddan ayuu akhriyey huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun ilaa aakhiri alaaya ayuu akhriyey. wa qaala markaas wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam fa idaa ra'ayta aladiina yastabicuuna maa tashaabaha minhu, haddii aad aragto kuwa raacraacaya qur-aanka mutashaabihiisa fa ulaa'ika kuwaasu alladiina kuwa weeye sama allahu ilaahay uu magacaabay ee faxdaruhum ka digtoonaadow dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. marka waxa weeye dad qur-aanka mutashaabihiisa raacraacaaya inay jiraan oy imaan doonaan ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka khabrayaa, waxayna taasu ka mid tahay mucjisada nabiga calayhi salaatu wasalaam waana la arkay. oo haddee waqtigii markii waxa weeye cahdii nabiga uu ka soo fogaaday dad fara badan ayaa soo baxay oo waxa weeye qur-aankii jid aan maaragtayaa ummaddii islaamka oo waxa weeye cahdigii saxaabada iyo salafkii iyo waqtigii waxa weeye fuqaadii waaweyneed jidadki jidka ay qaadeen dad maaragtayaa ka leexday oo fara badan ayaa yimiday oo wixii laga leexo jirayo cilmiga ilaahay loo tiiri jiray waxa weeye murun iyo balaayo ka taagaayo mar walba waxa weeye ka hadlaayo waa kuwa nabigu calayhi salaatu wasalaam halayska ilaaliya uu yidhi. xadiis waxaa jira isaguna dabaraani uu weriyey, markaas waxaa isagana laga weriyey abuu muusa alascari oo abuu musahir waxaa la sheegay nabiga inuu maqlay calayhi salaatu wasalaam isagoo dhahayo maa akhaafu calaa ummatii ilaa salaasa khilaalin, ummadeedu uga cabsan maayo ilaa saddex khasladood mooye. markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegaa la yidhi in maaragtayaa kitaabka lagu furi doono macnihiisa oo waxa weeye muminku fayakhuduhu lmuminu yabtagi ta'wiilahu, muminku markaasi waxa weeye uu gudagelaayo inuu ta'wiilka qur-aanka uu dalbo walaysa yaclamu ta'wiilahu ila allah, waxa weeye ta'wiilkiisana ma oga ilaa alla mooyaane ayuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. waraasikuuna fi lcilmina yaquuluuna aamanaa bihi ayay leeyihiin كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حديث كاس أيو نبو عليه الصلاة والسلام أو شيخي مرك قرآن كمتشابهيسة إلا قال لي أحد أيها لدون أيها سيدة الرحمن على عنفس سواء يوم كتبي دونه مرك عدى وحيابها سوهي كمدهن قرآن كمتشابهيسة إلا قال لي أحد أيها لدون أيها هذه اللي قال لي حوى أين قف كل لي حوى وهو نقونا يقف إثنى خادثة أيو نقونا أيها مرك إلهي نوري سبحانه وتعالى سيدة أيها ذات راسخين تا إلهي هو غفر يا أيها إن وحيابها ثمارة يا إلهي أيها شكريو إلهي يقول سبحانه وتعالى إن الذين قوة كفروك في يوم إلهي لن تغني كما دافئيسو عنهم أيها حقوض أمالهم مالي القول إيه ولا أولادهم أولادهم من الله من عذاب الله إلهي عذاب كيسا شيئا شيء كما دافئيسو إلهي والله كقوة صوت إلهي وكفارته هم أيها يوم إلهي وقودوا ناري نار تقوى الوهرين عيوي ألا يقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا أيها إلهي إلهي يقول سبحانه وتعالى إن الذين قوة كفروا كفروا أيها إلهي هذا وحال يرجي إذا جميع من كفروا قفك السعوة قال أيها الولجي إذا وي مرك هذا والله غصوب بالله من أول الزمان إلى آخر وي زمن كمارك أول كيس إلى آخر كيس وين كفارة أيها أو مارك يا جوبة أيها الولجي إذا هالي عمر قارسين وحال ورجي لهي لأن من تعدى أن تصور رميني أو أسباب نزول كأيرهان أهايين أو حوية نصار النشان هاي قاروا كفار مكي لهي على أي حال وحوية وعلى اللي على عبرة بعموم لفظ الله بخوصه وي عبرة هو التعام ويقرب على كتود الشيء برك إلهي يقول سبحانه وتعالى إن الذين قوة كفروا كفر يوم إلهي لم تغني كما دافع عيسو عنهم أيضا حقوها أموالهم مالي القول إيه ولا أولادهم أولادهم من الله ناشا فم الله فالو قدريا من عذاب الله إلهي عذاب كيسا شيء شيء كما دافع عيسو إلهي وولاي فقوة سنة هم أيضا يوم إلهي وقودوا النار نار تقوى الوهرين عيوي ونار سأيا حاب الله قدريا قدع بآل فرعون فعال سوى قدريا تقدير وي وهو حوية كدأب لأنه حين قنعسا خبر مفديس ومحذوف يوي دأبهم أيات سوى قدريسا مكة مركة عبد وحوية وعانا ميسا إلهي وكوع الضينا يا سببت وحوية النار صلوه وغفرين عيو أيا إلهي ألقى أن كوع الضينا يا عدنا الرسول كان عليه الصلاة والسلام تصليا أيا أول صدنو إلهي رسول كيسا وحوليه أمر بن سيسا محمد كهو فإنما نزل بالأمم الذين كفروا بمن قبلك وعوية بدك مارتيا كهرية أمدادة واللي كد جاي وعوية وطوك دجايا بمن كفر بك ويقفك عليه وقوك فريق أمدانا مارك إلهي يقول سبحانه وتعالى دأبهم عالده ضئية قضم قوضوا الإلهي هو كفار قعوض إلهي كدأب آل فرعون فرعون آل كيس عاليس والله دعبوا مول إلهي دعبوا هؤلاء ويقوى المارسية دعبوا ودقن كودوي فعلى في إشارة يا كفار مكوي هو رسولك عليه السلام كسوهر جيدة أيا إلهي حوري كدعب آل فرعون فرعون آل كيسي دقن كيسي يا عاليس والله أيوه إلهي معايا لقالاته وحوى البواء اتكسبها يو الذين قوي من قبلهم آل فرعون كوره يوضى إلهي سيدا الهير عاد إيه الهير سمود يقوم نوح وكره كذبوا كوى سويد سبحانه وتعالى بآياتنا آيذهي لي دينينا وإلهي